Trowit. Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt 99% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia Niedzielę, 19 listopada, minęła 11. Krzysztof Zublewski, zapraszam na serwis. Walki w rejonie Chersonia. Ukraińska armia mówi o postępach ofensywy. Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Obchody w Zabawie koło Tarnowa. Zapadlisko obok bloku w Siemianowicach Śląskich. Ewakuowano część mieszkańców. Ukraińska armia informuje, że w rejonie Chersonia odepchnęła rosyjskie wojska na 3 do 8 kilometrów od Dniepru. W ostatnich tygodniach Ukraińcy przerzucili swoje wojska na kontrolowany przez Rosjan lewy brzeg rzeki i utworzyli tam przyczółek. Rosjanie atakują także miasta położone w głębi Ukrainy, korzystając m.in. z irańskich dronów Shahid. W nocy wysłano 20 maszyn, 15 zostało zniszczonych przez ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ukraińcy są przygotowani na zimowe ataki agresora, mówi ukraiński ekspert do spraw bezpieczeństwa Iwan Warczenko. Jak dodaje moskiewski reżim, od kilku tygodni gromadzi pociski i drony, aby w zimie uderzać w cywilną infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Więcej Maciej Jastrzębski. Rosjanie uderzyli m.in. w elektrownię w pobliżu Odessy, pozbawiając prądu 2000 gospodarstw domowych. Zdaniem ukraińskiego eksperta wojskowego do spraw bezpieczeństwa Iwana Warczenki, moskiewski reżim powinien już zdać sobie sprawę, że żadnymi nalutami nie złamie ducha Ukraińców. Obecnie prawie każdy Ukrainiec ma w domu autonomiczne systemy, które produkują energię elektryczną wystarczającą dla potrzeb rodziny. Natomiast jeśli chodzi o ochronę, to technologie wojskowe pozwalają coraz skuteczniej unieszkodliwiać rosyjskie środki przenoszące ładunki wybuchowe, które niszczą ukraińską infrastrukturę. Tymczasem Kijów poinformował, że siły zbrojne Ukrainy otrzymały od rządu partię ponad 2000 dronów. Wszystkie bezzałogowce są rodzimej produkcji. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Każdego roku w trzecią niedzielę listopada przypada Światowy Dzień Pamięci Ofiar Wypadków Drogowych. Od kilku lat główne uroczystości odbywają się w Zabawie koło Tarnowa. Na miejscu jest Marcin Koczyba z Polskiego Radia Kierowców. Marcinie, powiedz, jakie znaczenie dla rodzin ofiar wypadków ma to miejsce i ten dzień? To jest szczególne miejsce, to jest miejsce, gdzie co roku odbywają się spotkania rodzin poszkodowanych, rodzin ofiar. Tutaj mają to poczucie wspólnoty. Zwykle jest tak, że po wypadku osoby krewni, którzy stracili kogoś bliskiego, zadają sobie pytanie, dlaczego ja, dlaczego mnie to spotkało. Tutaj można spotkać więcej takich osób, można poczuć tą siłę, która emanuje z tego miejsca, poczuć siłę tego pomnika, tego przejścia, ale przede wszystkim można tutaj leczyć traumę, bo w tym roku ruszyło w Zabawie Centrum Leczenia Traumy, które refundowane jest z NFZ-u. W związku z tym bezpłatnie każdy może tu przyjechać i szukać pomocy psychologicznej. Ale dziś szukamy tej pomocy duchowej. Jesteśmy razem, uśmiechamy się i myślimy o tym, co zrobić, żeby na naszych drogach było bezpieczniej. Marcin Koczyba, dziękujemy za relację. Zapadlisko w pobliżu czteropiętrowego bloku w Siemianowicach Śląskich. Jak informują służby, wojewody ma 40 metrów. Znajduje się około 4 metrów od budynku przy ulicy Leśnej. Ewakuowano 13 mieszkańców z jednej z klatek. Konstrukcja bloku nie została naruszona. Teren został zabezpieczony przez służby miejskie. Sprawę badają powiatowy inspektor nadzoru budowlanego i urząd górniczy. Służby informują, że ulica Leśna może być w najbliższych dniach nieprzejezdna. Muzyka jest językiem uniwersalnym, mówi profesor Maria Pomianowska, laureatka Nagrody Mediów Publicznych w kategorii muzyka, którą przyznaje Polskie Radio. Multiinstrumentalistka i wokalistka została doceniona za szeroką promocję polskiej muzyki na świecie i tworzenie mostów międzykulturowych. Artystka mówi, że znajduje ślady polskiej muzyki w najodleglejszych zakątkach świata. Ostatnio mazurki na Filipinach. Tam są 4 rodzaje mazurków i one przywędrowały. Oni mówią, że tam z Hiszpanami. Ja mam jakieś takie informacje teraz z ostatniej chwili, że to niekoniecznie Hiszpani, to Polacy tam mogli zawieść. Przede wszystkim żołnierze, którzy tam wędrowali i przywędrowali, jak śpiewali Mazurek Dąbrowskiego, nasz hymn, to już był mazurek. I mogło się od tego zacząć w ogóle. Ale ja jestem teraz na etapie badania, ponieważ mam zamiar wyjechać kolejny raz, więc to jest w ogóle przebój dla mnie. Ja pamiętam, jakim przebojem był, jak na Karaibach zostały odkryte, że tam grają mazurki. Na bosaka tańczą, grają, ale to już film powstał. Polskie Radio wspiera mnie prawie od 40 lat, podkreśla Maria Pomianowska.

Czy ty wiesz, że kalendarz podpowiada, dziś mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzny? No właśnie tak to wychodzi, 19 listopada, International Men's Day. Dziś w Trójka Cafe pytam państwa o to, czego faceci sami sobie mogliby życzyć, jakim prezentem by się obdarowali, gdyby mogli? No i oczywiście to samo pytanie kieruję do pań. Czego życzyć panom z okazji ich święta i jaki ewentualnie prezent? Tutaj słuchaczka nawiązała do piosenki Zaopiekuj się mną. Przypomnę, Karaś i Rogucki w swoją wersję zaprezentowali. To jest piosenka notowana w liście przebojów Trójki. A propos tej piosenki, to jest kupa śmiechu po prostu. Przytul mnie, zaopiekuj się mną. Mazgajstwo w polskiej piosence w wykonaniu mężczyzn jest przerażające. Więc życzę panom umiejętności asertywności, poczucia humoru, bo to jest bardzo, bardzo ważne. No i to, żeby kobiety nie były takie twarde. A bardzo dziękujemy za ten głos również. 2, 2 i 7 trójek. Czego życzyć facetom z okazji ich dnia, a może na jaki prezent mogliby panowie liczyć z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzn. A propos tego, że nie wszyscy faceci to mięczaki, na pewno każdy z nas przynajmniej raz w życiu powiedział: od jutra chodzę na siłownię. I wtedy w tle słychać było to. program Trzeci Polskiego Radia. Tego lata. 22 minuty po godzinie 11, tu Trójka Kafe i Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. No, kalendarz podpowiada, że to właśnie dziś, choć już to podkreślałem, w wielu krajach to święto obchodzone jest w różnych dniach, no, ale dobrze, umówmy się, że to może dziś, a dlaczego nie miałoby być Dnia Mężczyzny kilka razy w roku? I w związku z tym dziś pytam Państwa, czego faceci sami sobie by życzyli, albo na jaki prezent by liczyli, albo czego panie życzą panom, albo na jaki prezent mógłby pan liczyć, gdyby pani taki prezent chciała sprokurować. 2-2 i 7 trójek. Prawdziwy facet to się goli maszynką, pędzlem i mydłem. I pędzel jest bardzo wskazany pędzel, który kosztuje 300, dobry kosztuje 300-400 zł. 300 zł za dobry pędzel? No dobrze, ale rozumiem, że służy przynajmniej długo i skutecznie. Życzenia z okazji Dnia Mężczyzn. Czekamy na Państwa telefony. 2-2 i 7 trójek i kolejna męska propozycja muzyczna. Call me anything you want to, baby. But I know that you're

meant to do you harm. Ktoś tu ma kłopoty i nawet napisał o tym piosenkę. Za 20 minut będzie godzina 12, a dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. W związku z tym, no pytam Państwa, czego faceci sami sobie by mogli życzyć z okazji tego święta, na jaki prezent mogliby liczyć i dokładnie takie samo pytanie kierujemy do pań 22 i 7 trójek. Właśnie skończyliśmy remont w mieszkaniu i moja żona wystawiła 4 potężne worki do wyrzucenia śmieci. A ja usłyszałem w radio, że jest Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, więc mówię, kochanie, dzisiaj być może ty raz na 40 lat wyrzuciła śmieci, jak jesteśmy małżeństwem. To byłby dla mnie znakomity prezent. Żona popatrzyła na mnie, uśmiechnęła się ironicznie i powiedziała: żadne święto cię nie zwalnia, od tego w tym domu jesteś ty. Dziękuję. Finito. Pozdrawiam wszystkich facetów. My też serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy za ten telefon. No muszę panu powiedzieć, że kiedyś w mądrej książce wyczytałem taką oto tezę. W dobrym związku śmieci wyrzucają się same. Jak to się dzieje? Nie wiem, ale dlaczego akurat najczęściej wypada, że to ja muszę zrobić? To już jest zupełnie inna historia. Za 20 minut godzina 12, czego mogliby sobie faceci życzyć z okazji Międzynarodowego Dnia Mężczyzny? Dokładnie to samo pytanie kierujemy do pań, 22 i 7 trójek. No a tutaj pewna teza, która zawarta jest w piosence grupy Tilaf. Pan na Jeszcze 16 minut, będzie godzina 12. Trójka Kafe, dziś Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Ja wiedziałem, że jak poruszę temat śmieci, to będą od razu na ten temat telefony. Mój starszy kolega Grzegorz, którego serdecznie pozdrawiam, mnie nauczył, że jak zawsze wychodzi z domu, to zawsze bierze śmieci ze sobą. Obojętnie, czy idzie rano, po południu, czy wieczorem. Bardzo pozdrawiam Grzegorza. No właśnie, w magiczny sposób nagle znikają, czyli że się da. Ach, i jeszcze jedna kwestia, bo też pozwoliłem sobie na takie stwierdzenie, że każdy mężczyzna przynajmniej raz w życiu powiedział: od jutra chodzę na siłownię. Dlaczego od jutra idę na siłownię? Trzeba powiedzieć: dzisiaj idę na siłownię. Ja idę za 15 minut. No ale to nie chodzi o to, żeby to zrobić, tylko chodzi o to, żeby o tym mówić, prawda? 2273, Międzynarodowy Dzień Mężczyzny. Czego mężczyźni sami sobie by z okazji ich święta życzyli? Na jakie prezenty by liczyli? Panie też pytamy dokładnie o to samo. No, ciekawy jestem, co państwo na to słynne stwierdzenie: co to za facet, co nie był w wojsku? I na tę okoliczność też mamy piosenkę. Now, oh, you're in the army. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie pytałam jak, kto pyta wciąż, niech wiele wie. Ufałam tak, już teraz wiem, nie znałam cię. Jak wolny ptak, na cztery strony świata leć. Nie pierwszy raz, nie jestem wszystkim, czego chcesz. O, nie podniosę głosu, nie zobaczysz łez, kiedy do mnie przez pomyłkę szepniesz imię. Dam ci dobrą radę, zdrady ukryć chcesz. Najpierw lepiej kłamać, naucz się. A teraz żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej. Ostrzegasz, że to błąd, tak jak ty. Na cztery strony świata biec, by pierwszy raz naprawdę wiedzieć, czego chcę. Żegnaj, wyprowadź się z mych snów. Już nigdy więcej. Zamknęłam serce. Żadnych wspomnień i żadnych twoich słów. Tylko dreszcze ze sobą. Trójka Kafe, dziś w ramach audycji Dzień Mężczyzny, Międzynarodowy Dzień Mężczyzny, chociaż okazuje się, że on nie jest obchodzony we wszystkich krajach, a w niektórych krajach w nieco innym terminie. Co ciekawe, teraz to można tak mniej więcej zliczyć, że jest to około 70 krajów, w których International Men's Day jest obchodzony. W Polsce nie ma takiej tradycji, żeby to był właśnie 19 dzień listopada. Są takie próby, żeby Dniem Mężczyzny świętować 10 dzień marca. Natomiast są jednak kraje, które do tego Dnia Mężczyzny przypadającego 19 listopada jednak przystępują i to od niedawna. Na przykład Węgry od 99 roku, podobnie jak Włochy czy Mołdawia. Więc no, pobawmy się trochę tą konwencją, czego mężczyźni życzyliby sami sobie, na jakie prezenty by liczyli. Padł już pewien pomysł i to taki bardzo męski gadżet, czyli pędzel do golenia. Ja jestem też szczęściarzem, że nie muszę kupować pędzla za 300 zł, ponieważ mam po ojcu cudowny, wspaniały pędzel, rzemiosło, ma już chyba z pół wieku. A tak poza tym dla mężczyzn to bym życzył tego, żeby cieszyli się tym, że są mężczyznami. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Czego życzą sobie faceci z okazji ich dnia, na jakie prezenty liczą i czego życzą panie? 2, 2 i 7 trójek, a kolejny męski utwór to Eric Clapton. Oh,